สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้ชีวิตพระเยซู164ตอนถนนสายเยรูซาเล็มและสมาเรียตอนที่1ครับพระเจ้าพระเจ้าวันนี้อยู่ในลูกาบทที่10ข้อ25จนถึงข้อที่37นะครับเป็นตอนที่เราทั้งหลายรู้จักดีก็คือตอนชาวสมาเรียใจดีโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าลูกาบทที่10ข้อที่25ดูเถิดมีบาเรียนคนหนึ่งยืนขึ้นทดลองพระองค์ทูลถามว่าอาจารย์เจ้าค่ะข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร์พระองค์ตรัสตอบว่าในธรรมบัญญัติมีคำเขียนว่าอย่างไรท่านได้อ่านเข้าใจอย่างไรเขาทูลตอบพระเยซูว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าด้วยสุดกำลังและสิ้นสุดความคิดของเจ้าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงกระทำอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิตแต่คนนั้นปรารถนาจะแก้ตัวจึงทูลพระเยซูว่าใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าพระเยซูตรัสตอบว่ามีชายคนหนึ่งลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มจะไปเมืองเยริโคและพวกเขาและเขาถูกพวกโจรปล้นโจรนั้นได้แย่งชิงเสื้อผ้าของเขาและทุบตีแล้วก็ละทิ้งเขาไว้เกือบจะตายแล้วเผอิญปุโรหิตคนหนึ่งเดินลงไปทางนั้นเมื่อเห็นคนนั้นก็เดินเลยไปเสียอีกฝากหนึ่งคนหนึ่งในพวกเลวีก็ทำเหมือนกันเมื่อมาถึงที่นั่นและเห็นแล้วก็เลยไปเสียอีกฝั่งหนึ่งแต่ชาวซามาเรียคนหนึ่งเมื่อเดินทางมาถึงคนนั้นท่านเห็นแล้วก็มีใจเมตตาเข้าไปหาเขาเอาผ้าพันบาดแผลให้พางเอาน้ำมันกับเหล้าองุ่นเทใส่บาดแผลนั้นแล้วให้เขาขึ้นขี่สัตว์ของตนเองพามาถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและรักษาพยาบาลเขาไว้วันรุ่งขึ้นเมื่อจะไปเขาก็เอาเงิน2เดนาริกอันนั้นมอบให้เจ้าของโรงแรมบอกว่าจงรักษาเขาไว้เถิดและเงินที่จะเสียเกินนี้เมื่อกลับมาฉันจะใช้ให้ใน3คนนั้นท่านคิดเห็นว่าคนไหนปรากฏว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้นเขาทูลตอบว่าคือคนนั้นแหละที่สำแดงความเมตตาแก่เขาพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นเถิดเห็นไหมครับจุดเริ่มต้นของคำอุปมาที่ทุกๆคนรู้จักกันดีเกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูส่งสาวกของพระองค์ออกไป70คนเพื่อเทศนาสั่งสอนครับและในขณะที่พระองค์กำลังเดินตรงไปที่แคว้นยูเดียเพื่อเข้าร่วมงานเทศกาลฉลองพระวิหารในเยรูซาเล็มนั้นพระองค์ก็เล่าเรื่องนี้ครับพระเยซูเสด็จมาใกล้ถึงเมืองเยริโคก็มีตัวละครนะครับซึ่งปรากฏอยู่ที่โต้ตอบกับพระเยซูนะครับในเรื่องนี้ก็คือบาเรียนบาเรียนนั้นถ้าเราเปิดดูในพจนานุกรมไทยนะครับก็เป็นคำไทยครับเป็นคำไทยแผงมาจากคำว่าบาเรียนนะครับหรือแปลเป็นภาษาชาวบ้านว่าผู้คงแก่เรียนนะครับแปลเป็นภาษาวัยรุ่นว่าพวกบ้าเรียนหมายถึงพวกนักกฎหมายครับนักกฎหมายหรือคนที่ใช้กฎหมายคนที่รู้กฎหมายเป็นคนที่เรียนนะครับเรียนรู้ทางด้านกฎหมายบ้าเรียนคนนี้หรือนักกฎหมายคนนี้ยืนขึ้นทดสอบพระเยซูครับเราจะเห็นว่าคำถามของเขาก็คือว่าอาจารย์เจ้าค่ะข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรเพื่อได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูก็ถามเขาว่าในธรรมบัญญัติเขียนว่ายังไงท่านอ่านเข้าใจยังไงเขาก็จับประเด็นที่พระเยซูทรงสั่งสอนก่อนหน้านั้นได้ก็คือให้รักพระเจ้าซึ่งสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดอันที่สองก็คือรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพี่น้องครับที่นี่นะครับก็เป็นพระมหาบัญญัตินะฮะโมเสสนั้นได้ให้บัญญัติ10ประการนะครับแต่พระเยซูสรุปมาเป็นพระมหาบัญญัติ2ประการเท่านั้นก็คือรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดและที่2คือ รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองพระคัมภีร์บรรยายต่อไปนะครับว่าพระเยซูก็บอกว่าถูกแล้วจงกระทำอย่างนั้นเถิดแต่เรื่องไม่จบครับในข้อที่19บ้าเรียนหรือพวกบ้าเรียนหรือผู้คงแก่เรียนนั้นหรือนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับของสังคมนั้นก็บางทีบอกว่าปรารถนาจะแก้ตัวคำว่าแก้ตัวนั้นภาษาอังกฤษนะครับในเวอร์ชั่นต่างๆก็ใช้คำว่า justify himself ก็คือว่าทำให้ตัวเองดูดีครับทำให้ตัวเองเป็นผู้ชอบธรรมประกาศตัวว่าเนี่ยผมได้เป็นอย่างนี้ผมเป็นอย่างนั้นเขาก็ถามพระเยซูนะครับถามว่าใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้านะอันนี้คือลักษณะท่าทีของการว่าภาษาวัยรุ่นเรียกว่า act up นะครับก็คือทำให้ตัวเองเนี่ยเด่นขึ้นมาทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชอบทำดีแล้วนะครับเนี่ยเป็นทำให้ตัวเองสร้างภาพนะครับตัวเองว่าให้ดูดีก็ถามพระเยซูครับว่าใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองทำให้เกิดคำอุปมาเรื่องชาวซามาเรียใจดีบนถนนเยรูซาเล็มถึงซามาเรียเป็นทางหลวงครับบนทางหลวงนี้เราจะเห็นมีตัวละครอยู่4ตัวละครด้วยกันนะครับตัวละคร2ตัวละครแรกซึ่งจะพูดในเช้าวันนี้ก็คือคนฮีบรูที่ไม่ปรากฏนามซึ่งเป็นเหยื่อของโจรและอีกคนหนึ่งที่จะพูดในวันนี้ก็คือผู้นำศาสนาที่เรียกว่าปุโรหิตพี่น้องครับเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าชาวบาเรียนหรือพวกบาเรียนหรือคนบาเรียนพวกคนเนี้ยนะครับเขามีทัศนคติลบกับพระเยซูแต่เราได้เห็นบทเรียนสอดคล้องกับบทเรียนเมื่อวานนี้ก็คือว่าพระเยซูนั้นเข้าไปในเรือนของซีโมนฟาริสีครับซีโมนชาวฟาริสีพระเยซูให้โอกาสพระเยซูรักคนฟาริสีด้วยเวลานี้พระเยซูก็แสดงความรักความเมตตาต่อบาเรียนหรือพวกบ้าเรียนผู้คงแก่เรียนเป็นนักกฎหมายที่รับการยอมรับจากสังคมเขาต้องการที่จะทดสอบพระเยซูภาษาอังกฤษนะครับใช้คำว่า tempt tempt นี่มีความหมายเชิงลบนะครับมารซาตานเทมป์พระเยซูบาเรียนคนนี้ก็มาเทมป์พระเยซูเหมือนกันมาล่อลวงพระเยซูเหมือนกันมาทดลองพระเยซูเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังมีบางเวอร์ชันใช้คำว่าเทสนะครับก็คือมาทดสอบก็จะดูเบาขึ้นนิดหนึ่งอย่างนี้ก็ตามครับท่าทีของบาเรียนคนนี้ไม่ดีนะครับเขายืนขึ้นทดลองพระเยซูต่อหน้าสาธารณชนและต้องการjustify ตัวเองเราจะเห็นว่าบาเรียนคนนี้เมื่อมีท่าทีที่ไม่ถูกต้องเมื่อมาหาพระเยซูพระเยซูก็ยังทำไงครับพระเยซูยังรักเขาพระเยซูยังให้โอกาสเขาและนี่คือที่มาของข้าอุปมาชาวซามาเรียใจดีพระเยซูยอมที่จะอธิบายให้กับเขาโดยใช้คำอุปมาครับข้าอุปมานี้เกิดจากคำถามนะครับที่ต้องการแก้ตัวต้องการสร้างภาพให้กับตัวเองว่าใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าพระเยซูตั้งแต่ข้อที่30พระองค์ก็เล่าเรื่องชาวซามาเรียใจดีมีชายคนหนึ่งกำลังลงเดินทางจากเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคซึ่งอยู่ในแคว้นซามาเรียเขาถูกโจรปล้นโจรนั้นได้แย่งชิงเสื้อผ้าของเขาทุบตีเขาและทิ้งเขาไว้เกือบจะตายแล้วพี่น้องครับตรงนี้เราเห็นภาพของเหยื่อนะครับเหยื่อของโจรเหยื่อของคนที่ไม่ดีนะครับเหยื่อของความบาปครับก็คือชายชาวฮีบรูที่จริงๆแล้วเขาอาจจะต้องเดินทางไปยังเมืองเยริโคอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ความจริงแล้วเมืองเยริโคนั้นอยู่ในแคว้นซามาเรียครับเป็นเมืองหรือในแคว้นที่คนยิวคนฮีบรูนั้นไม่ปรารถนาจะไปครับแต่ว่าด้วยเหตุจำเป็นบางอย่างคนฮีบรูคนนี้จำเป็นที่ต้องเดินทางเข้าไปก็เลยกลายเป็นเหยื่อของโจรครับนะครับโจรอาจจะไม่ปล้นชาวซามาเรียด้วยกันนะโจรก็คงจะปล้นคนฮีบรูที่เขาไม่ชอบหรือบางครั้งโจรก็ไม่เลือกคนปล้นครับเขาก็จะปล้นหมดทั้งคน เยริโคคนซามาเรียคนฮีบรูไม่เลือกปล้นครับเพราะว่าโจรนั้นก็คงจะไม่มีสัจจะไม่มีธรรมะยังไงก็ตามครับเราจะเห็นว่าคนที่เป็นเหยื่อของความบาปหรือคนบาปหรือโจรนะครับก็มีอยู่ในสังคมของเราเสมอหลายครั้งบางคนก็อาจจะถามพระเจ้าถามเราว่าทำไมจะต้องมีเหยื่อนะครับของภัยธรรมชาติทำไมต้องมีเหยื่อของคนที่ไม่รู้หน่อยหนีไม่รู้เยงสาต้องมารับกรรมรับเคราะห์จากคนชั่วร้ายทำไมพระเจ้าไม่จัดการกับคนชั่วร้ายเสียทีพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเราอาจจะไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้เพราะอะไรครับเพราะว่านี่คือผลพวงแห่งความบาปเป็นอำนาจของความมืดวิญญาณชั่วทั้งหลายแต่พระเจ้าในที่สุดแล้วพระองค์ก็มีทางออกครับเราอย่าลืมว่าในที่สุดจะมีการพิพากษาไม่ว่าใครก็ตามทำความผิดความบาปไม่ว่าใครก็ตามที่โกงกินคอร์รัปชันไม่ว่าใครก็ตามที่มีแรงจูงใจความปรารถนาในใจที่ไม่ถูกต้องนะครับคนเหล่านี้ครับนะครับเขาอาจจะเป็นบาเรียนผู้ทรงความคงแก่เรียนแต่ทั้งในใจเขามีท่าทีที่ไม่ถูกต้องพวกเหล่านี้จะต้องถูกพิพากษาพวกโจรพวกคอร์รัปชันพวกอะไรต่างๆที่ทำไม่ถูกต้องจะต้องถูกพิพากษาครับอย่างไรก็ตามคนฮีบรูคนนี้ก็กลายเป็นเหยื่อหลายครั้งเรากลายเป็นเหยื่อของความไม่ยุติธรรมการคดโกงอย่างไม่จำเป็นพี่น้องครับบางโดยที่เราไม่รู้ตัวเรากลายเป็นเหยื่อของคนเหล่านี้แต่เราอย่าลืมนะครับว่าขออย่าให้เราทำตัวเหมือนคนเหล่านี้ครับเราจะต้องทำตัวให้เป็นลูกของพระเจ้าที่ดีเราต้องยืนหยัดอยู่ในความสัตย์ซื่อในความดีงามเราต้องยืนหยัดอยู่ในความถูกต้องยุติธรรมเราต้องยืนหยัดในการรักษากฎเกณฑ์กฎหมายของพระเจ้าแต่สิ่งเหล่านี้ทำให้เราจะยั่งยืนเราจะผ่านการทดสอบทดลองในชีวิตของเราได้ด้วยเหตุนี้เองแม้ว่าบางครั้งอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับเราถึงคราวเคราะห์เราอาจจะตกเป็นเหยื่อของความบาปเหยื่อของคนบาปได้ขออย่าให้เราโทษพระเจ้าครับขออย่าให้เรารู้สึกท้อแท้ใจแล้วเลิกเชื่อพระเจ้าทิ้งพระเจ้าไปหลายครั้งเราอาจจะเป็นเหยื่อของความบาปเราไม่เข้าใจแต่ว่าเรารู้ว่าในที่สุดแล้วพระเจ้ามีพระเมตตาเสมอเราจะเห็นว่าชาวบาเรียนคนนี้ได้รับพระเมตตาของพระเจ้าและในที่สุดคนฮีบรูคนนี้ก็ได้รับความเมตตาจากชาวซามารีแต่ดีเพียงครับในที่สุดทุกอย่างจะกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนที่รักพระองค์เสมอข้อนี้คือการหนุนใจที่เกิดจากพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้คนที่เป็นเหยื่อของคนบาปคนที่เป็นเหยื่อของความบาปคนที่เป็นเหยื่อของความไม่ยุติธรรมนะครับเราจะต้องเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีเพื่อที่เราจะยังคงความรักในพระเจ้าไว้ยังคงยืนหยัดมั่นคงอยู่ในทางของพระเจ้าเรายังต้องไม่ปฏิเสธพระเยซูอย่าทิ้งพระเจ้านี่คือคำหนุนใจในเช้าวันนี้สำหรับคนที่ตกเป็นเหยื่อก็คือเป็นคนฮีบรูที่ไม่ปรากฏนามนี้เขาจะเป็นนักธุรกิจครับแต่เขาเป็นผู้ที่ถูกตีถูกปล้นถูกขโมยชิงทรัพย์ไปพี่น้องครับอีกคนหนึ่งที่ในเช้าวันนี้จะแบ่งปันให้กับพี่น้องก็คือผู้นำศาสนาหรือปุโรหิตครับคนเหล่านี้เป็นผู้นำศาสนาที่อยู่ในคราบของผู้นำศาสนาอยู่ในอาชีพอยู่ในวิชาชีพของผู้นำศาสนาเป็นผู้ที่มีหน้ามีตาในสังคมเป็นผู้เรียกว่าเป็นผู้พิทักษ์ธรรมบัญญัติแต่ว่าปุโรหิตนั้นด้วยความกลัวครับนะครับความกลัวตามกฎหมายที่เขารู้ก็คือว่าคนคนนี้อาจจะตายไปแล้วก็ได้พระคัมภีร์บอกว่าดูเหมือนเขาจะตายไปแล้วนะครับทิ้งไว้จนเกือบจะตายแล้ว นะครับโดยภายนอกนั้นเขากลัวนะครับกลัวว่าไงถ้าเกิดเขาตายจริงๆล่ะฉันไปแตะต้องศพนะฉันกำลังจะไปปฏิบัติอะไรสักอย่างนึงที่เป็นหน้าที่ของปุโรหิตนะฉันจำเป็นที่จะต้องเดินผ่านเมืองเยริโคตรงนี้นะแต่ด้วยเหตุนี้ทำไมฉันต้องมาเจอไอ้แบบนี้ด้วยพี่น้องครับปุโรหิตนะครับอาจจะกลัวว่าเขาจะถูกปล้นด้วยเขาจึงรีบเดินผ่านไปเนื่องจากกลัวตายนะครับตามกฎหมายของเขายืนว่าชาวยิวไม่ควรแตะต้องคนบาปคนป่วยปุโรหิตนั้นรู้ข้อนี้ดีครับพระเยซูไม่เป็นเหมือนปุโรหิตพระเยซูกลับแตะต้อง คนป่วยคนโรคเรื้อนคนตาบอดคนง่อยนี่คือเหตุผลหนึ่งครับที่ผู้นำศาสนาไม่ชอบพระเยซูพวกโอลิฟก็เป็นอีกพวกหนึ่งที่เป็นตัวแทนของพวกผู้นำศาสนาพวกที่ดูเหมือนเคร่งศาสนาพวกที่เอาศาสนา บังหน้าแต่ตัวเองนั้นไม่มีความเมตตาไม่มีความรักไม่ได้เป็นเพื่อนบ้านที่แท้จริงขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในเช้าวันนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งแต่ขอพระองค์พระเจ้าทรงช่วยพวกเราทั้งหลายทุกคนในการที่เราได้เรียนรู้และเราจะไม่เป็นดังที่พระเยซูไม่ปรารถนาให้เป็นแต่จะเป็นเหมือนกับชาวสมาริตาดีในวันพรุ่งนี้อาเมน